श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 28 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतमद्वंदं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवरदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदावात्पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभागं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नारायण नारायण नारायण बोलो आप मन में कोई बात बोली मैंने एक माई पूछे है कि ये बताए बाबा कि न चाहते हुए पाप या गलती क्यों हो जाती है आसक्ति होने से नाशवान पदार्थों में महत्व बुद्धि होने से गलतियां होती है नाशवान पदार्थ पदार्थ लेने वाला नहीं है नाशवान है अक्षर मंगूर है उन पदार्थों में आसक्ति उनका महत्व मन में होने से गलतियां होती है परमात्मा में प्रेम हो तो नहीं हो गई नाशवान में आसक्ति होती है उनमें महत्व बुद्धि होती है उनको कीमती समझे हैं उनको बढ़िया समझते हैं इससे गलतियां होती है कारण नहीं है आप परमात्मा के अंश है सब भाई बहन सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर के आम ईश्वर के है अगर ये बात ठीक मान ले तो कुछ नहीं हुई ईश्वर के अंश है आम ईश्वर के है चल पदार्थों के ईश्वर गुलाम नहीं है नाशवान के गुलाम हम नहीं है हम परमात्मा के हैं ये याद रखो हम परमात्मा के हैं सर्वोपरि परमात्मा उनके हम हैं फिर गलतियां नहीं हुई एक हृदय में विचार करो पक्का कि हम परमात्मा के हैं हमारे माता पिता परमात्मा है पिता हमर्ष जगतो माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र भंकर सरसा मैं हूँ सब मैं ही हूँ भगवान को ही मानो सब दीखेशो भगवान है भगवान दीखेशो भगवान है दीखेशो भगवान है दीखेशो भगवान है मनसा वचसा दृष्टिया मन से वचन से दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है अमेव मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ मन से चिंतन किया जाए वो भी मैं भी यही वही हूँ वचन से जो कहा जाए वो भी मैं ही हूँ और दृष्टि से जो देखा जाए मैं ही हूँ कानों से सुना जाए वो भी मैं ही हूँ नाक से सुना जाए वो भी मैं ही हूँ और चिंतन किया जाए वो मैं ही हूँ सभी मैं ही हूँ अहम एव नमत तो अन्यत मेरे सिवाय दूसरी नहीं है तेरी बुद्धि तो मैं समझ लो ऐसा ऐसे याद रखो कि भगवान है भगवान है मन से दृष्टि से वचन से जो देखा जाता है और इंद्रियों में ग्रहण किया जाता है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है सब काम ठीक हो जाए सब चीजों में बढ़िया चीज है, ये उत्तम चीज है, ऐसा करने तो गलतियां नहीं हो गई, गलतियां होनी सुधर जाएगी, गलतियां होनी सुधर जाएगी। भगवान ये याद करना है, मनसा वसुसा दृष्टिया ग्रियते अन्य अहम एव न महत्व, मेरे स्वयं कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, पक्के निश्चय भगवान ही है। जो सुनने में, देखने में, विचार करने में जो आते वो भगवान है, साक्षात परमात्मा ही, परमात्मा ही है सब कुछ। फिर गति नहीं होगी, हम एव न मत्य वंजत इति बुद्धि मंजसा। जल्दी इस बात को पकड़ लो, पकड़ लो, भगवान है। मन से, वचन से, दृष्टि से जो कुछ समझ में आता है सब भगवान है, भगवान है। शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है, एकांत बैठ जाओ और याद करो कि जो मन में आएगा भगवान का है, भगवान का स्वरूप वही जो मेरे मन में आएगा, और मेरे में भगवान ही आवेंगे मेरे मन में, कि भगवान के लिए ही मैं बैठा हूँ, भगवान ही आवेंगे। जो याद आ जाए भगवान है, पत्थर याद आ गए भगवान है, पहाड़ याद आ गए भगवान है, वृक्ष याद आ जाए भगवान है, गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, गधा आ जाए, जो भगवान है इस रूप से है, भगवान है, भगवान है। ऐसा पक्का विचार कर लो सब ठीक हो जाए, सब गलतियां सब साफ हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। बहुत व्यापक और बहुत बढ़िया चीज है ये, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान अनेक रूप से है, अनेक रूप धारण कर दो भगवान अनेक रूप से, जो मन में आवे सो भगवान है, भगवान ही मेरे मन में आते हैं, मेरे मन में भगवान ही आते हैं, क्यों भगवान के लिए ही मैं बैठा हूँ, भगवान ही आते हैं, जो आ जा सो भगवान है, आ जा सो भगवान है, आ जा सो भगवान है। एक बात याद रखो सब ठीक हो जाए एकदम, बहुत बढ़िया उपाय है। अरे भाई बहन के लिए सब के लिए बहुत बढ़िया चीज है, भगवान है साक्षात भगवान, भगवान है। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाए। जैसे सूर्य उदय होने से प्रकाश हो जाता है, उसको अलग अलग दीपक करने की, लालटेन करने की जरूरत नहीं रहती, भगवान है सब प्रकाश हो जा रहा है। ऐसे भगवान के स्मरण करने से सब अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। जो आवेश भगवान है, आवेश भगवान है, आवेश भगवान है। सूर्य उदय से जैसे प्रकाश होता है ऐसे प्रकाश हो जाएगा भीतर में, बहुत बढ़िया है। अब से आप सब ठीक हो जाएगा। देखो भगवान को छोड़कर संसार की सत्ता आती है तब विरोध होते हैं, उसमें गलतियां होती है। भगवान को छोड़े नहीं, एक भगवान ही है, संसार नहीं है। नाम धरिया संसार, नाम से संसार धरिए, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप अकेले सब कुछ बन गए, भगवान ही बने, भगवान ही है, भगवान ही है। बहुत बढ़िया चीज है सबके लिए, छोटा बड़ा सबके लिए बढ़िया चीज है। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। जो याद आ जाए, जो याद आ उसमें भगवान है, वो भगवान का स्वरूप है साक्षात। एक बात याद रखो सब काम ठीक हो जाएगा। एक ऐसा दे सब सदे, सब सदे सब जाए, एक साधे एक परमात्मा है। मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए ही बैठा हूं मैं, भगवान के लिए ही हूं। एक बात से सब गलतियां बढ़ जाती है, सब बढ़ जाते हैं, एकदम ठीक हो जाता है। परमात्मा है साक्षात, परमात्मा ही इस रूप से है, परमात्मा ही इस रूप से है। मत्तः परतरम नान्यत् कृच दस्ते धनंजय, धनंजय मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से कोई और है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं। जहाँ भगवान को छोड़ दूसरी बात कल्पना करे आप बताई, भगवान को छोड़ा आप बताई, भगवान को याद किया सब काम ठीक हुआ, भगवान को याद को गलती नहीं होगी, सब काम सही हुआ, ठीक हुआ, एक भगवान याद। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाए, दुख मर जाता है, सब दोष मर जाते हैं, एक भगवान के याद करने से सब काम ठीक हो जा रहा है, सब ठीक हो जा रहा है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब जगह उसी को देखो, ऊपर नीचे जैसे गहरे गहरे जल में समुद्र के गहरे जल में उतर जाए आदमी तो सब जल ही जल दिखेगी, वहां नीचे भी जल, ऊपर भी जल, पासे भी जल, चारों तरफ जल ही जल, केवल जल ही जल है, जल नहीं अनेक रूप लिए, अनेक रूप धारण किए, केवल जल है, जल अनेक रूप है, अनेक रूप से वही है, लिखा है अंत पूर्णो भय पूर्ण पूर्ण पूर्ण भय वार न भय, अंत शून्य भय शून्य शून्य कुम भय वार न भय, मां तो अंत भीतर से भरा हुआ है, बाहर से भरा हुआ, भरा हुआ कुंभ है जल में, तो मेरे बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, सब सब जल ही जल है, बर्फ का ही बना हुआ है घड़ा, घड़ा बर्फ से ही बना हुआ, उसे बाहर भी जल है और भीतर भी जल है और बर्फ भी जल है, वही निरंतर से भूता नाम असरम सर्वेव, संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर वही निरंतर से भूता नाम असरम सर्व, और सर असर जो है प्राणी वे भी वही है, वे बाहर भगवान ने बाहर हुई है, भगवान ही है, वही निरंतर से भूता नाम असरम सर्व, सूक्ष्मता तद्वेगी हम दूरस्थम शांति के साथ, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, पास से पास वही है, दूर से दूर वही है, और शरीर है वो अपने से दूर है, शरीर नजीक नहीं है, शरीर दूर है हमारे से, भगवान हमारे नजीक है, भगवान सब में नजीक है, सबसे नजीक भगवान है, भगवान ने नजीक और कोई नहीं है, सबसे नजीक भगवान है, सब में भगवान है, भगवान ही प्यारे है, भगवान ही है, सिवाय भगवान ही और कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, भगवान ही संसार रूप से बने हुए, संसार के रूप में भी हाँ भी परमात्मा ही खुद ही बने हुए, खुद ही भगवान है, अनेक रूप से तरह तरह रूप से तरह तरह रूपों से भगवान ही बने हुए हैं, दूरस्थम शांति दूर से दूर, नजीक से नजीक, भीतर से भीतर, बाहर से बाहर, सब जगह वो एक परमात्मा है, दूसरी सत्ता आने से गड़बड़ी होती है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही एक भगवान, क्यों अनेक रूप से बने भगवान, भगवान ने कह दिया मैं ही अनेक रूप से बनता हूं, अनेक रूप से भगवान ही बने हैं, प्रभु ही बने हैं अनेक रूप से। इस वास्ते भगत कहता है वाह प्रभु, भगत कहता है किसी रूप से आओ मैं आपको पहचान लूंगा, आप हो आप हो। मनुष्य रूप से आते हैं, कभी पशु रूप से आते हैं, कभी पक्षी रूप से आते हैं, कहीं जलचर के रूप से आते हैं, कहीं थलचर के रूप से आते हैं, कहीं आकाश में उड़ने वाले के रूप से आते हैं, पक्षी रूप से आते हैं। आप हो आप हो आप हो आप हो, भीतर से बात आते हैं, बाहर से आते हैं, आप ही हो आप ही हो आप ही हो। आपके मत पर नानत किस दर्शन जया अर्जुन, मेरे सिवा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अनेक रूप से मैं ही हूं, सब सब का भगवान है। आप आई हो आप आई हो आप आई हो, जो रूप दिखे वही आप हो, जैसा रूप दिखे वही आप ही हो, जैसा आप ही हो आप ही हो। आप किसी मत पर तुम नान्य तो है नहीं, अन्यत है नहीं, आप ही हो। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, जैसे सूत का ही मणिया हो, सूत का ही सूत हो, धागा भी वह मणिया में पड़े हुए सूत है और भीतर में भी सूत है, सूत्रे मणिगणाइव सब सूत ही सूत है। बराबर से बर्फ से बराबर से नहीं है, खाड़ से बने हुए खिलौने कई है सब खाड़ नहीं है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र सब लोहा है, सोने से बने हुए गहने सब छोटा बड़ा सब सोना एक सोना ही सोना है। कोई हाथ में पहने है, कोई पैर में पहने है, कोई गले में बांध रहे गए, कोई कान में, कोई नाक में, एक आप है ही हो, एक ही हो, एक ही हो। अपने खेती का दृष्टांत देते, खेती का खेती गेहूं की खेती है, वो गेहूं में से ही निकले, भीतर में बोया हुआ गेहूं है वो गेहूं में से ही निकले, पत्ती डंठल सब कुछ गेहूं में से, गेहूं में से ही निकले, गेहूं ही है। शहर में जानने वाला आदमी पहचानता नहीं, परंतु भगवान में आने वाले पहचानते हैं, भगवान मय है, भगवान मय। गेहूं की सब खेती गेहूं की, गेहूं की लोग भी कहते हैं, खेती करने वाले कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे है, गेहूं गेहूं है, ये बहुत अच्छे है, बड़े श्रेष्ठ है, सब गेहूं गेहूं है, गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं है, गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं। बाजरे की खेती है तो बाजरे ही बाजरा है, जब तक सिट्टी नहीं आती है बाजरी दिखती नहीं, पर कहते हैं लोग तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी बाजरी, खेत भरा हुआ है, बड़ी सुंदर है, खेत भी बड़ी अच्छी है, खेत बहुत अच्छा है। ऐसे परमात्मा है, ये परमात्मा खेती है। बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पर सनातन, सर्व कौनते सर्व योनिषु कौनते मूर्ति संभवंतिया, संपूर्ण योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है, सर्वभूतेषु मूर्तियां संभवंतिया, तासां ब्रह्म द्योने प्रकटित हुए पांच स्थान में, मैं हूं बीज प्रदान करने वाला पिता, पिता पश्चिम जगत मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। बाजरे में कितना ही बड़ा खेत है, सब बाजरे से भरा हुआ है, दाना एक भी नहीं दिखता, दाना एक भी नहीं दिखता, पर दूसरा पद बारी बाजी है, ये वृक्ष है बड़े बड़े आम है, या आम आम लगुड़ा हुआ दिखे, बोरा हुआ दिखे, वो दिखे, तो आम है आम है आम है, अमरुद है अमरुद ही है, और सब अमरुद है, वे न दिखे न दिखने पर भी वो आम कहेंगे आम है। आम एक भी नहीं दिखता, एक भी आम लगो नहीं है, पर कहते आम है, सब आम है, सब आम है, ऐसे परमात्मा नहीं दिखते, पर परमात्मा ही है, क्योंकि पहले परमात्मा ही थे। छे सोम्य माँ का शरीर एक रे बात बीते जाऊंगी, सोम्य सदैव आशीर एकम एव, एक ही केवल एक परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, तो पहले परमात्मा थे वो ये अनेक रूप से प्रकट हुए, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान। इस बारे चिंतन को सब काम ठीक हो गया, सब भूला मर जाएगी, सब ठीक हो गया, खंड खंड लगाते माता है, एक ब्रह्मात्र माता है, नान्य गणित है कुशित रविदे धीर वीर से भंगा संगर के लिए युद्ध हो जाए वो भी खेल है, आधा मंदे नास्ती वर्तमान भी तो था, आदि में दूसरा नहीं अंत में दूसरा नहीं तो बीच में दूसरा नहीं है, वही है जो आदि अंत में है वही मध्य में है, जो मध्य में है वही आदि अंत में है, सब वही है। आम आदि से मध्यम से भूता नाम अंत है उसे, भूत प्राणियों का आम आदेश मध्यम से भूत, अंत में भूत मध्य में भी मैं ही हूँ, भगवान ही भगवान है। आम आदेश मध्यम से भूता नाम अंत है वो सर, सगण नाम आदि अंतर से मध्यम से वाह अर्जुन जितने संसार है उस सगण नाम आदि अंतर से, आदि में भगवान अंत में भगवान बीच में भगवान, भगवान ही है। खांड के खिलौने कई तरह के हो, मकान ही बने हुए, छतरी बनी हुए, डंडा बना हुआ, कई तरह से खांड ही है, खांड एक खांड ही है, खांड है, इस तरह सब बने हुए परमात्मा है। ये सब में याद करो, एक भगवान को देखो आप, सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब मिट जाएगी, दुख सब मिट जाएगा, संताप सब मिट जाएगा, एक आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद, आप ही हो आप ही हो आप ही हो, एक भगवान ही अनेक रूप बन गए। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में स्वप्न वाला ही होता है, वह मनुष्य दिखे पशु दिखे पक्षी दिखे वो खुद ही होता है, उसको कुछ है दूसरी कोई चीज हो। सोने के बड़े हुए गहनों में सिवाय सोने के और कुछ है ही नहीं, सोना ही है। लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्रों में सब लोहाई लोहाई लोहाई, अस्त्र शस्त्र नाम न्यारा, आकृति न्यारी न्यारी, छुरा न्यारा ही है, तलवार न्यारी है, बर्छी न्यारी है, भाला न्यारा ही है, त्रिशूल न्यारी है, पर सब एक लोहा है, एक लोहा ही बना हुआ है। मिट्टी ने बने हुए बर्तन है, उसे कोई मटकी है, कोई घड़ा है, कोई ठीबा है, कोई ढक्कन है, डोर है, अलग अलग बने हुए है, एक मिट्टी है, एक मिट्टी है, यह सब ये जितने देखते हैं, ये सब शरीर एक पृथ्वी है, पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए, पृथ्वी में स्थित रहे, पृथ्वी में लीन हो गए, मरने पर जला दो तो पृथ्वी हो जाएगी, और जानवर खा जाएंगे तो पृथ्वी हो जाएगी, एक कीड़े पर कर गई पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी है पृथ्वी हो जाएगी। इस वास्ते सब परमात्मा है, सबके सब अंत में शिष्य थे शेष से गया, वो शेष भगवान रहते संत में, पहले भगवान है, पीछे भगवान है, पीछे भगवान है। खेत में जैसे खेत में बाल में खेत है, बाल में ही बाल है, ये भगवान ही भगवान है। हरदम हर समय बैठते उठते जागते सोते बैठे बात करते हुए एक परमात्मा है, परमात्मा है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से दिखते हुए एक परमात्मा है। भूतानाम आदिरंत भूतानाम अंत एव च, आदिरंत आदि अंतर मध्य में, आदि में क्या है, आदि में गेहूं की खेती है, आदि में गेहूं है, और अंत में क्या है, अंत में गेहूं आएंगे, और बीच में क्या है कि बीच में गेहूं है, बीच में गेहूं दिखते थे, आदि में गेहूं दिखते हैं, अंत में गेहूं दिखते हैं, पर बीच में गेहूं दिखते नहीं, गेहूं दिखने न दिखने पर भी गेहूं है, सब गेहूं है, सब गेहूं। क्यों पहले गेहूं के जाने से वही खेती रूप से आए हैं, तो गेहूं है, अंत में गेहूं ही विजय में सभी वही है, गेहूं गेहूं है, गेहूं है, खेत भर में भरे हुए गेहूं है, तेज रूप से भरे हुए गेहूं है, दिखने में घास वे दिखते हैं, केवल गेहूं को झाड़ने वाला वो मानता नहीं है घास है, पर गेहूं की खेती करने वाले जानते हैं ये गेहूं है, ये पौधे सब गेहूं है, सब गेहूं बिजाती है, उनको निदान करते निकाल देते हैं, गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं है, बाजरी खेते में बाजरी बाजरी बाजरी बाजरी बाजरी दिखती नहीं, न दिखने पर भी बाजरी है, अंत में बाजरी निकलेगी, अंत में सिद्ध बाजरी भी होगी। मक्की का खेत है तो मक्की है, वे आज में मक्की पीछे भी अंत में मक्की निकलेगी, ऐसा जो खेत है ज्वार का खेत है तो ज्वार ही पहले था और फिर भी ज्वार ही निकलेगी, बीच में घास दिखता है, घास नहीं है वो भी जवारी है, झाड़कार आदमी की जवारी कहता है, तुम्हारा खेत जवार से भरा हुआ है, बहुत अच्छे जवार बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है, बहुत मक्की भी कहते हैं बहुत मक्की बढ़िया है, सब मक्की है, मोटा मोटा पत्ता है, सब मक्की, मक्की का सिट्टे भी छिपे हुए छिपे हुए छिपा हुआ होता है, छिपा है वो ही मक्की मक्की है। ऐसे भगवान अनेक रूप से बने हुए, वो बने है भगवान अनेक रूप से, वो ही थे पहले एक रूप से थे, फिर अनेक रूप बन रहे, फिर अनेक एक रूप हो जाएगा, तो पहले एक रूप से थे वही भगवान अनेक रूप से बने, अनेक रूप से बन करके भी एक रूप से शेष में रहे तो रहे परमात्मा ही, अनेक रूप में होने पर भी वो एक ही परमात्मा ही रहे, एक परमात्मा होते ही अनेक रूप से हो गए। नीम होता है, नीम का वृक्ष होता है, फिर टहनिया होती है, टहनिया छोटी टहनिया उनके नीम लगे हुए पत्ते होते हैं, सब नीम है, पत्ते भी नीम है, टहनिया भी नीम है, बड़े डाले वो भी नीम है, मूल ऊंचा है वो भी नीम है, सब भी एक ही है, इमली के पत्ते भी इमली है, इमली इमली फल भी इमली है, डंडल है वो इमली है, एक ही इमली अनेक रूप से दिखती है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप से है वे एक ही, एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं, कमल तक में चार। तो ये एक बात याद रखो, सब अवगुण हो जाते, अनेक अनगणित एक अवगुण सब दूर हो जाएंगे। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली परमात्मा है, कोई विपत्ति नहीं रहेगी। वे अनेक रूप से है, वे अनेक रूप होने से सब खत्म हो जाएगा। जैसे प्रकाश होते ही एकदम अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य का प्रकाश होते ही सब दूर हो गया। अब यह प्रकाश है, ये सूर्य का है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य दिखते नहीं, न दिखने पर भी है प्रकाश सूर्य का है। ऐसे तरह परमात्मा ही परमात्मा है, पर दिखे तो परमात्मा, न दिखे तो परमात्मा है परमात्मा है। सब में वो है एक ही, बर्फ के कितने ही क्यों न हो, बर्फ जल है। वर्षा होती है, वर्षा भी बर्फ की होती है, तो रूई बजती है, रूई रूई की तरह ठंडी ठंडी बर्फ है, वो भी पत्थर की तरह, पत्थर की तरह, पत्थर की तरह हो जाए, वो लगे जल हो जाए, वो जल भी वही है, बर्फ भी वही है, कोहरा भी वही है, तरह तरह का रूप धारण करे वो जल ही है, अनेक रूप से वह जली है, ऐसे अनेक रूप से दिखता है, ये परमात्मा है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु क्या रूप धारण किए हैं। भगत लोग मस्त हो जाते हैं, अपना देव देव देकर वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुन लोग, वो महात्मा दुर्लभ है, जिनकी दृष्टि में सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात अप्रोसात। कैसे ऐसे रूप धारण किए महाराज, अनेक रूपों से आप ही, आप ही अनेक रूपों से आप ही, आप ही एक अनेक रूप से, जैसे कृष्ण रूप से प्रकट हुए, एक में से कितने विलक्षण विलक्षण रूप निकलते हैं, आप गए अपार रूप दिखते हैं, अद्भुत रूप दिखते हैं। आज सर आता जगत हो जाए, एक सिटे में से कितनी बातें निकलती है, कितनी निकलती है वो एक ही, एक ही दाने के हजारों हजारों लाखों करोड़ों दाने, एक एक सिटी के सौ सौ सवा सौ सौ दो सौ दो सौ सिटी, जमीन है दोरे के ऊपर एक घाट लगी, एक बाथरी का मोटा, मेरे हजारों हजारों सौ दो सौ लीटर गिना हुआ है, एक मुठे में सौ सौ दो सौ दो सौ सिटी, शीतकाल में छोटी छोटी सिटी, छोटी छोटी बड़ा बड़ा दाना दाना बड़ा बड़ा छोटी छोटी सिटी, वह फूटते चले जाए। आजकल सरकार ने कहा कि एक सिटी दिख रहे, एक लंबी एक सिटी, अपने पुराने बाजरी में क्या निकले सौ सौ दो सौ सिटी, और शीतकाल में अगर सूखे नहीं तो सूख छोटी छोटी छोटी छोटी सिटी, दाना मोटा मोटा, दाना मोटा मोटा छोटी छोटी सिटी, कभी निकलती जाए। वह गुण है, वह जैसे संधि है, वह संधि पर सीख दे रही, वह मुझे सीढ़ी दिख ली, वह भी दिख ले, बड़े भाई एक दाने का, एक दाने का हजारों लाखों निकलते चला जाए। शीतकाल में ठंडे धोरे पर लगा हुआ बाजरी का मोटा है, उसमें कई सीधी नहीं, सब बाजरी बाजरी, अरे बड़ी मीठी बाजरी होती है, शीतकाल में बाजी होती मीठी, दाना मीठे मीठे होता है, सब एक ही ऐसे ये सब परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। एक बीज होता है, बड़ का बीज वो नीम का ही बीज है, वो एक बीज में से बड़ का वृक्ष निकल जाता है, एक एक एक ही गुड़ती में से आम की एक एक गुड़ती में से ऐसे बीज निकल जाए, और इसे अनेक बीज लग गए, एक सैकड़ों हजारों बीज, और एक एक वर्ष में रहे 100-200 वर्ष आता रहे, एक एक वर्ष में हजारों हजारों इमली के ऊपर बीज लगे, एक एक वर्ष में हजारों हजारों, और एक एक बीज में कई कई इमली, एक इमली के बीज में सैकड़ों दूर तक इतना बड़ा भारी जंगल एक बीज है, एक बीज है, एक बीज है। ऐसे ही एक परमात्मा में अनेक तरह की, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई उद्भिद है, कोई जलायुज है, तीखे मन कई कई तरह का, कई तरह के वह निकलते ही चल जाए, कितने तरह के रूप है। ऐसे भगवान अनेक रूप से अनेक तरह के रूपों में बड़े हुए सब जगह है। नीम के पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता अलग अलग है, उनमें पत्ते है, पत्ते के बीच में जो धारिया है वे पत्ते की शेखा है, नारी नारी नारी नारी, एक पत्ता दूसरे से पत्ता मिलता नहीं। भगवान की कारीगरी देख रहे हैं तो बुद्धि चकरा जाए, है एक एक पत्ता न्याय नारा है, न्याय नारा सब पत्ता न्याय नारा है। अरे नीम भी तरह तरह का, कहीं नीम में पीला पीला पत्ता होते हैं, कहीं नीम के बीच हरा हरा पत्ता होता है, हरे में कोई गहरा रंग होता है, कोई गहरा रंग नहीं होता है। नीम भी अनेक जाति के, आम भी अनेक जाति के, इमली भी अनेक जाति की, एक एक जाति में अनेक तरह की, अनेक तरह की, अनेक तरह की, एक वर्ष वर्ष में हजारों लाखों पत्ते होते हैं, दो पत्ते आपस में मिलाओ तो मिलेगा नहीं, अलग अलग उनका रूप अलग अलग। कोई कीड़ा पड़ जाते हैं, वो कीड़ा उनमें गूदा गूदा उसका ले लेता है, तो दाड़िया है जैसे चढ़ने में है चढ़ने की, ऐसे उसमें निकल जाते हैं, तो वे अलग अलग है, एक तरह के नहीं होते, कई तरह के होते हैं। जितने बीज और जितने पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता अलग अलग, अलग अलग नाड़ियां हुए, अलग अलग आकृति, और एक ही आकृति, एक में अलग अलग। मनुष्यों में देखो आप, एक मनुष्यों में कितनी भांति के मनुष्य है, वहां चेहरा भी अलग अलग है, और ढंग भी अलग अलग अलग है, पगड़ी बांधे जाए तो पगड़ी भी अलग अलग है, एक एक आदमी दो आदमी भी एक समान पकड़ी नहीं मिलेगी, पाग भाग पानी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, अक्षर बरबर नहीं मिलेगा, वचन भी अलग मिलेगा, व्याख्यान देने वाले व्याख्यान की कंठ भी अलग अलग है, उनका विवेचन भी अलग अलग अलग, एक एक से मिलता नहीं है, सबके अलग अलग अलग है, होते होते बस पूर्ण में परमात्मा है कि गीता पढ़े तो गीता पढ़ने वाले आदमी कितने ही है, तरह तरह के कंठ, परंतु गीता एक ही है, गीता कितनी तरह की हो गई है जो वो अंतर नहीं है। टीका देखो, टीका कई तरह की, एक एक टीका मिलती थी, अनेक तरह की टीका, एक गीता पर एक गीता पर ही। गीता है, भागवत है, महाभारत है, एक पर भी कई तरह की टीका। भाई बल के किया है, मैंने बार बार टीका नहीं है, अर्थ एक नहीं, अर्थ एक ही है। भाषा कई तरह की, कई तरह भाषाओं में, परंतु है वही कभी अर्थ भी। इन्होंने गीता की टीका में सबकी विलक्षण था, विचित्र था, और फिर भी अंत नहीं आता। हमने भी गीता लिखी, तो गीता लिखने के बाद में कई बातें पैदा हुई, वो परिशिष्ट लिखा, और परिशिष्ट लिखने के बाद में कई पैदा हुई, फिर बातें कहती है। तुम्हें कितना अर्थ भरा हुआ है, अर्थ अपार है, भगवान की वाणी है, भगवान में कितना अर्थ भरा है जान नहीं सकते, अपार अर्थ भरा भगवान की वाणी में, विलक्षण अर्थ भरा हुआ है, नया नया नया नया अर्थ। आप देखो तो नया नया दिखेगा, विस्तृत दिखेगा। भागवत के ऊपर टीका देखे तो कई तरह की टीका, अलग अलग भाव पंडित कितने कहे, अरे इतने कह दिए, इसके सिवाय भी कितने और है जो अभी तक प्रकट नहीं हुए, पर आगे देखे तो अनेक प्रकट हो जाएंगे, दिखेगा मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखेगा। ऐसे ही अनेक है रूप, हर एक ही परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सूरसी, जीव का अनेक अनेक रूप। एक माँ बाप से पैदा होने वाले 5-7-10 लड़के रंग स्वभाव अलग अलग, प्रकृति अलग अलग, आदत अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। एक ही माँ बाप से पैदा हुए, एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, एक जगह रहते हैं, पर भाव अलग अलग अलग अलग। मंडन मिश्र थे तो उसका पूछा गया, मंडन मिश्र है कौन सा है, तो कहा स्वतः प्रमाणम भरत प्रमाणम कीरांगना यत गिरंती। तोता मैना बैठा है, तोता स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम, ऐसे श्लोक होते हैं, श्लोक बोलते हैं। तोता मैना जिन्हें घर पर वो पंडित है, तरह तरह की बाणी, तोता बैठा अलग बोल रहे, मैना बैठे अलग बोल रहे, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग चर्चा करे। तोता मैना भी शास्त्र करते हैं, शास्त्र वाणी बोलते हैं, स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरांगिरंती, ऐसे जी बोलते हैं। वो पंडित मंडन मिश्र का घर है, शंकराचार्य महात्मा से शंकराचार्य, तो वे महाराज सिद्धेशु वो श्राद्ध करता था, मंडन मिश्र श्राद्ध करता था, श्राद्ध में साधु नहीं आना चाहिए, श्राद्ध में साधु नहीं आना चाहिए, आना ढकोल है। शंकराचार्य ऊपर सिद्धि से भी गए, कुतो मुंडी गए, अरे ये मोड़ा कहाँ से है, मोड़ा कुतो मुंडी प्रयागराज, मोड़ा कहाँ से है, गले ऊपर ऊपर कहाँ से कहना, कहाँ से आया तू, अरे गले से ऊपर बड़ा और नहीं कहते हैं, पर शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में मध्यस्थ कौन बने, मध्य में वो दोनों की बातें सुने, किसी हार हुई किसी जीत हुई कौन बतावे, तो उनकी स्त्री थी शारदा मंडन मिश्र की, वो कहे मैं बनूंगी, मैं शास्त्रार्थ, तो रसोई बनावे कौन बने, तब वो ने क्या किया कि माला पहना दी, माला फूलों की माला, जिसकी माला कुमल आ जाए वो हर गए, माला दे दी, फिर बैठती आप तो बंद मिश्र हार गए, शंकराचार्य सब ने हार गए, सब वो कहते नियम ये बनाया कि जो हार जाए वो चेला बन जाए, जो जीत जाए वो गुरु हो जाए। तो वह समय महाराज कहते महाराज भिक्षा करो, पद्य हो गए महाराज भोजन करो, भिक्षा करो भोजन करो। तो पति हार गया, दोनों को महाराज भिक्षा करो, देखा क्या महाराज है, माला कुमला गई, उदास हो गए। उदास क्या होते हो, आप आधा सही है, आप आधा सही आधा तत्व में हूं, मेरे पर विजय करे तब देखेंगे कैसे करेंगे विजय। ऐसे बात भोजन कर लिया। फिर वो बोली महाराज एक शरीर है, स्त्री पुरुष दोनों मिला हुआ एक होता है, ग्रस्त एक ग्रस्त होता है, दोनों मिले हुए आधे शरीर पर आपने विजय किए है, आधा सही आएगा। बाबा बोल नहीं रहा, बाबा जी साधु बने हुए थे बचपन से ही, ब्याह किया ही नहीं, मैं कोक शास्त्र में मरा लाजवाब हो गए, चुप हो गए। जब बाहर गए तब उन्होंने लिया के समय न कि हमारे को मुहूर्त हो, समय न तुम्हारा मुहूर्त है। तो शंकराचार्य जा करके अपने शिष्यों से कहा कि हमारे समयनों का नियम है, समयनों बाद भैया बनेगा। तो एक राजा थे वो शांत हो गए, राजा शांत हुए तो अपने शरीर को छोड़कर राजा के देह प्रेरित हुए, राजा जी गए, सब खुश हो गए, राजा जी गए जी गए। फिर रानियों ने देखा तो विद्या बुद्धि विलक्षण देखी, ये कोई कोई संत है, कोई महात्मा है, ऐसे राजा थे नहीं। उनसे वो सब कोक शास्त्र सीखा, स्त्री पुरुष का संग कैसे होता है जिसने वो सब सीखा, सब सीखा। तो उसने मालूम लिया कोई कोई महात्मा है, ये इस शरीर माया है, कोई मामूली पुरुष नहीं है। तो उसने जितने शरीर थे कि कहीं भी शरीर में तो जा दो, दादा में यही रहेंगे। उनके शिष्य थे उन्होंने अपना छिपा कर रखा, बताया नहीं। फिर वो शरीर छोड़ कर गए, चले गए उस शरीर में, उसने जाकर फिर साक्षात किया, फिर जीत गए। तो शारदा मठ है उसका, शारदा नाम से शारदा मठ, मठ में चारों दिशाओं में मंदिर के अंदर चारों दिशाओं में सब तरह जो पैदल चलते थे ये मोटर वोटर थे नहीं, शंकराचार्य मठता बंद कर दिए, ऐसे बड़े भारी मिल रहे हैं। तो बहुत विलक्षण थे, तीसरा तीसरा अवस्था में सही छोड़ दिया, छोटी अवस्था में सब विजय कर गए, सब जगह बौद्धों के बौद्धों को खंडन करके सर्वप्रकार के सिद्धांत थाम लिया, बहुत बहुत हो गए, बहुत फैल गए। शंकर दिग्विजय में है वर्णन है, विचित्र बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। शंकराचार्य महाराज थे, फिर विजय करके अपने सुरेश्वराचार्य मंडल में साधु हो गए, श्री के नाम का शारदा मठ अश्वर में लिखन हुए। तो उनके भीतर में कितनी विचित्र विद्या थी, कितनी विचित्र बातें थी, वो हरेक समझता ही नहीं। गिरांगना यत्र गिरांग गिरंती, तोता और मैना आपस में बात करते हैं, जहां पर संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में ऐसे मंडन। अब यही तो मंडन पंडितों का मंडन भाव पंडित का है, वो तोता मैना संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत बड़े नामी विद्वान हो गए महाराज, सनातन धर्म का एक स्थापन किया, चार उत्तम है, ऐसे महाराज हुए। बड़े विचित्र बात हुआ, संत बड़े विचित्र हुए, नामे आचार्य हुए। आज भी शंकराचार्य समान कोई विद्वान नहीं है, देश प्रदेश सब जगह शंकराचार्य का नाम है, नाम है, ऐसे नामी हुए। जब देखे पैदल अवस्था में कितने घूमे महाराज, छोटी अवस्था पैदल चारों तरफ बने मठ बनाए, ऐसे महात्मा हुए। रामानाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, कई हुए संत महात्मा हुए, अच्छे अच्छे आचार्य हुए हमारे इस भारतवर्ष में, विलक्षण हुए। ये भारतवर्ष नहीं है, जैसे हृदय में कोई बातें पैदा होती है, वे पैदा पैर में नहीं होती, हाथों में पगड़ नहीं होती है, हृदय में बातें होती है। इस तरह से ये हिंदुस्तान है, ये भाषा यहाँ पर पैदा होती है, ये और जगह नहीं होती, हिंदुस्तान है, यहाँ के आचार्य हुए चारों तरफ अपना बना रहा हूँ, ये आचार्य विलक्षण आचार्य हुए। उनका महाराज ये सनातन धर्म है, नित्य धर्म है, नित्य है, विलक्षण है। कई युग हो गए, कई युग बीत गए, पर दुनिया का धर्म अखंड है। ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में वास्तव परमात्मा का अनुभव करना चाहिए, केवल यह नहीं है, केवल पुस्तकें नहीं है, अनुभव की, अनुभव का आधार है।